poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 19. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Fala zatruć dopalaczami w dwóch województwach. Do szpitali trafiło ponad 20 osób. Jedna zmarła, kilka jest w ciężkim stanie. Główny inspektor sanitarny ostrzega, w jednym z piw może być szkło. Producent wycofuje wadliwe butelki ze sklepów. A Rosja w dziesiątce państw najmniej szanujących pokój na świecie. Już 15 młodych osób jest w zachodniopomorskich szpitalach po zatruciu dopalaczami. Wszystkie pochodzą z Trzebiatowa. Życie dwóch osób jest zagrożone. Podobna sytuacja jest w Lubuskiem. Tam na szpitalny oddział ratunkowy w Zielonej Górze trafiło 10 osób z objawami zatrucia po zażyciu środków psychoaktywnych. Jeden z mężczyzn po dwóch dniach wybudził się ze śpiączki. W sobotę zmarła 28-letnia kobieta, która zażywała środki psychoaktywne. O szczegółach Karolina Kamińska. Jak mówi rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak, w ciągu ostatnich kilku dni liczba osób po spożyciu dopalaczy gwałtownie wzrosła. Od dłuższego czasu nie mieliśmy aż takiej ilości pacjentów po zażyciu środków, które nazywamy powszechnie dopalaczami. Zaczęło się to od 1 czerwca i można powiedzieć, że w przeciągu tych kilku dni trafiło do nas aż 10 pacjentów z bardzo różnymi objawami, ale na pewno po zażyciu dopalaczy. Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mówi, że lekarze często działają po omacku, jeżeli nie wiedzą, z jaką substancją mają do czynienia. My nie potrafimy jakby zidentyfikować. Jedyne co to mamy informacje od osób, które do nas trafiły, zażywały to. Na pewno powtarza się nazwa jednego środka, nazwa heksen. Jest to środek podobnie działający, który ma naśladować działanie kokainy i ekstazy. Do podobnej sytuacji doszło także na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dopalaczami ciężko zatruło się kilkanaście osób. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed zanieczyszczonym szkłem piwem Stella Artois. Chodzi o 7 partii trunku dostarczonych do sklepów od stycznia do maja. Przy otwieraniu zielonych butelek o pojemności 330 ml razem z kapslem odłamują się fragmenty szkła. Wady butelek zgłosił sam producent, mówi rzecznik GIS-u Jan Bondar. Na naszej stronie internetowej znajduje się komunikat z podanymi seriami produkcyjnymi tego piwa, gdzie potencjalnie mogło dojść do uszkodzenia tych butelek. I w związku z tym producent prosi wszystkich, którzy ewentualnie mogliby mieć takie piwo na przykład w lodówce, żeby oczywiście tego piwa nie spożywać. Producent zapewnia, że wycofuje z rynku butelki z wadami. Dla bezpieczeństwa inspektor sanitarny przestrzega przed spożywaniem tego piwa. Rosja znalazła się w dziesiątce państw najmniej szanujących pokój na świecie. Ranking sporządził Australijski Instytut Gospodarki i Pokoju. Na pierwszych miejscach jako najbardziej pokojowo nastawione kraje świata od lata znajdują się Islandia i Nowa Zelandia. Maciej Jastrzębski. Raport sporządzany jest w oparciu o 3 kryteria. Bezpieczeństwo publiczne, zasięg uwikłania w konflikty wewnętrzne i międzynarodowe oraz stopień militaryzacji kraju. Na 160 państw wskazanych w raporcie Rosja zajęła 154 miejsce, co klasyfikuje ją w dziesiątce najmniej pokojowo nastawionych krajów świata. Lepsze notowanie od Rosji uzyskały Ukraina, która zajmuje 152 miejsce i Korea Północna, sklasyfikowana na 150 miejscu. Najgorzej wypadły południowy Sudan, Afganistan i Syria. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę na wszechobecną w Rosji prokremlowską propagandę opierającą się na dławieniu wolności obywatelskich, fałszowaniu wyborów, gloryfikowaniu zbrojnej siły i zniekształcaniu faktów. Rosja jest też oskarżana przez międzynarodową społeczność o wspieranie dyktatur i separatyzmu, a także o próby ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki trochę wspomnień. 6 czerwca 1962 roku w Warszawie otwarto pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy SuperSam. Była bryła, budynku była bardzo nowoczesna, ale najważniejsze, że w SuperSamie można było kupić niemal wszystko, co w tamtych czasach było wyjątkowe. Szczególnie polecamy naszym klientkom makrele w tomacie z ostatnich połowów Dalmoru. W SuperSamie można było dostać dosłownie wszystko. Katarzyna Andrzejewska z Muzeum PRL-u w Warszawie. Cały baleron. Albo na przykład nawet szampon dla psa w cenie zawrotnej podobno 1200 zł. To była taka placówka niby to wzorcowa, nowoczesna, na to się patrzyło. Małgorzata Szejnert, autorka reportażu o SuperSamie. Ta załoga była w jakiś sposób dumna z tego, że pracuje w tym SuperSamie. Uwaga! Matko! Kup swemu dziecku butelkowany przecier z Markwi. Dziękuję. Mimo wielu protestów, niestety Super Sam nie wytrzymał próby czasu. W 2006 roku został zburzony i obecnie na tym miejscu znajduje się wielka galeria handlowa, w której znajduje się sklep spożywczy nazwany Super Sam, który zupełnie niestety obecnie nie przypomina naszego dawnego Super Samu, za którym tęsknimy. Materiał przygotowała Agnieszka Szwagier. To wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne o 20. Była nostalgia, czas na najświeższe informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Michał Kwiatkowski dzięki sobie i swoim kolegom z drużyny wrócił na pozycję lidera w wyścigu Criterium du Dauphin. Dziś kolarze ścigali się w jeździe indywidualnej, w jeździe drużynowej na czas i grupa Sky, w której jeździ Kwiatkowski, okazała się najlepsza. Nad drugim w klasyfikacji, kolegą zespołu Sky, Kwiatkowski ma 3 sekundy przewagi. Jutro startuje kolejna runda rajdowych Mistrzostw Świata, rajd Sardynii. Jadą wszyscy najważniejsi i najlepsi w WRC, a obok nich 3-krotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz, tym razem z pilotem Maciejem Szczepaniakiem. Polacy rywalizować będą w kategorii WRC2 dla samochodów klasy R5. To będzie bardzo trudny rajd. To jest jeden z najtrudniejszych rajdów, jeśli chodzi o nawierzchnię, a zwłaszcza drugą pętlę. Dużo kamieni, dużo kolein, dużo rzeczy może się wydarzyć na tym rajdzie, ale zawsze zawieszałem wysoko poprzeczkę. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Rajd liczy prawie 320 km, jest 20 szutrowych odcinków specjalnych. Wśród nich są dwa przejazdy prawie 30-kilometrowej próby Monte Lerno. A w niedzielę Grand Prix Kanady Formuły 1, który odbędzie się na torze w Montrealu. Z mundialowych spraw Nigeria, która zagra w Rosji, grała towarzysko z Czechami, które w Rosji nie zagrają. I co? I Norwegia przegrała 0-1. Ze względów politycznych odwołany został ostatni sparing piłkarzy Argentyny przed Mistrzostwami Świata. Mieli w sobotę zagrać z reprezentacją Izraela w Jerozolimie, ale doszły protesty Palestyny, no i w końcu nie zagrają. Dziś jeszcze Belgia z Egiptem spotka się, a Norwegia z Panamą. No i jeszcze Roland Garros. Poznaliśmy pary półfinałowe turnieju kobiecego. O awans do finału zagrają Sloan Stephens z Madison Keys, obie Amerykanki, oraz Simona Halep, rozstawiona z numerem pierwszym Rumunka, i Hiszpanka Garbine Muguruza, grająca w Paryżu z trójką. Muguruza wyeliminowała dziś Marię Szarapową. Nie było zaciętego pojedynku, tylko szybkie do 2-1. W nocy zachmurzenie małe, na Pogórzu Karpackim, na Pomorzu także umiarkowane, choć padać nie powinno, będzie chłodno od 3-5 stopni na północnym wschodzie, 8 będzie w centrum, najcieplej 13 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Darek Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, za wszystkie maile. Było ich sporo i telefony także. Agnieszka Szydłowska w studiu. Witaj. Dzień dobry. W czasy u ciebie. Podglądasz dzisiaj moją stronę, podglądasz, tak? Podglądasz moją stronę, tak. I powiem ci, świetna nazwa zespołu. Świetna nazwa, prawda? Zespołu. A, masz płytę. Tak, mam też płytę. Oni będą naszymi gośćmi po godzinie 20:00, dwaj panowie, bo to duet. Aha. A także to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym, więc będzie można ten album wygrać. Oj, tak aż chciałam szybko powiedzieć wszystko na raz. Te wczasy to jest oczywiście nazwa, która jest co najmniej symboliczna i wszystko się, tak, wszystko się wyjaśnia w ostatnim nagraniu na tej płycie. Myślę, że go posłuchamy wspólnie z zespołem. Będę słuchał w samochodzie. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Cisza i święty spokój. Wypoczywać można tu beztrosko i na lądzie, i na największej w Polsce wyspie śródlądowej. Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszam na kajakową wycieczkę. Niewykluczone, że dopłyniemy aż do Bałtyku. Trójka wraca do korzeni. Poćwiczymy też manewry modelami statków pełnomorskich w Szkole Kapitanów. Relacje z Iławy w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński i cała naprzód. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rezerwuj wcześniej, wypocznij bardziej. Zarezerwuj jesienną podróż liniami Emirates już teraz, a zaoszczędzisz więcej. Specjalne ceny w klasach biznes i ekonomicznej już od 1915 zł za przelot w obie strony z Warszawy. Wybierz Emirates i odwiedź niezwykłe miejsca na całym świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Od jutra mięso mielone z łopatki wieprzowej XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95 za kilogram. I mleko UHT 3,2%. Złoty 67 za litr przy zakupie 6 opaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje Ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Legendarne przeboje, legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Tylko do soboty 9 czerwca ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a dwupak 1,5-litrowej Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a za 5,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Patrzę z Nowa Babylon, patrzę z Nowa Babylon. Są takie piosenki, które zlepiają się z nami, z naszymi komórkami, a może nawet z naszym DNA. I o każdej porze dnia i nocy człowiek obudzony jest w stanie dokończyć te wersy, które gdzieś, w moim przypadku, w bardzo wczesnym dzieciństwie wbiły się do głowy, a potem zostały ugruntowane przez fascynacje nastoletnie w dorosłym życiu, kiedy praca i sytuacje, w których ja osobiście się znajdowałam, powodowały, że po prostu było się blisko muzyki i było się blisko muzyków. Ten szczyt gdzieś teraz Robert Brylewski ma i tutaj chyba powinna być postawiona kropka. Oczywiście w takich momentach dramatycznych, kiedy odchodzą ludzie, tak ważni ludzie dla innych, właśnie poprzez wspólnotę, jaka się rodzi, kiedy identyfikujemy się z zespołami, kiedy identyfikujemy się z postawą artystów, trudno słowami oddawać te emocje i często wspominamy siebie, wspominając innych, więc absolutnie nie mam zamiaru iść tą ścieżką. Powiem tylko, że tak w tych pierwszych chwilach czytam, czytając różne rzeczy, najbardziej do głowy wpadło mi zdanie, które napisał Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. On napisał bardzo krótko: umarł Robert, ojciec mojej muzyki. Potem jeszcze było rozwinięcie, ale myślę, że dla wielu osób, które być może z perspektywy dziecka, tak jak ja, pamiętają lata 80., ale potem właśnie szli drogą niezależnej muzyki i poznawali na własną rękę tą niezależną scenę, poznając też przy okazji czasy, w których powstawała i identyfikując się z postawami czy wyborami, to będzie już właśnie zawsze to określenie trafne, jednocześnie wielka strata. Tak się złożyło, że w latach 90. pod koniec, kiedy zaczynałam pracę w radiu, w radiostacji, czyli rozgłośni harcerskiej, która taką przemianę wtedy przeżywała, no w tym czasie ukazała się nieco później cała płyta, ale wcześniej jeden utwór, który był coverem, ale do tej pory uważam, że znakomitym. Oryginalnie Kryzys, Wojny Gwiezdne, na naszej antenie wersja futra. Były też oczywiście inne wykonania tego nagrania. Gdyby ktoś szukał akurat tej wersji, to płyta Tribute to Kryzys, charakterystyczna okładka narysowana przez Wilhelma Sassnala, co zresztą po wielu latach powróciło. Powróciło to, że Wilhelm Sassnal związał się ponownie z Robertem Rylewskim, czy opowieścią o muzyce tego zespołu i nie tylko tego zespołu. W książce Kryzys w Babilonie Rafał Księżyk i Robert Brylewski. Myślę, że to jest taka lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcieliby zrozumieć, jak silnie muzyka jest związana z jednej strony z czasem, w którym powstaje, a z drugiej strony z osobowością ludzi, którzy się nią zajmują. To teraz kontynuujemy przygodę z muzyką polską. Mocne uderzenie Alameda 4. Czarna Woda, tytułowe nagranie z płyty Alamedy 4. To jest debiutancki album tego zespołu. Kuba Ziołek opowiadał o płycie i o różnych Alamedach na naszej antenie. Zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A ten pan wczoraj podbił po raz kolejny polską publiczność, tym razem na koncercie w Warszawie. Nothing surprises me much, and my heart is included. Laughing in the dark, do you want to go to the farm? Do you want to go to the park? I'll get you ice cream if you give me a car. Nothing impresses me much, I've got a great attitude. And a map to the stars, I got your number. Date Night, nagranie, które podebrałam z najnowszej płyty Father John. Wiedziałam, że to będzie złe, jak doprowadzę do sytuacji, w której powinnam odmieniać jego nazwę. A zatem nagranie Date Night można znaleźć na płycie, którą podpisał Father John Misty. Sprytnie. No i tak, wczoraj rzeczywiście występował w Warszawie, a płyty słucha się bardzo dobrze. Niektórzy wręcz podkreślają, że o niebo lepiej niż poprzedniej. U niego to szybko idzie. Od impulsu do nagrania mija mało czasu. Mam na myśli Father John Misty. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ogólnie z Kanye Westem, no ale mamy też nową muzykę od niego. Fuck it up, pussy girl gon' back it up. Pipe up, I'ma pipe up. Make a mind, I done fell in love. Juicy thing, make that pussy sing. One more time, baby do it big. Make it cry, come boo hoo this shit. Yeah, you a supermodel thing. Tell that ass bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell, and still might want me a Stormy Daniels. Sometimes you gotta bag the boss up. I call that taking Corey Gambles. Find yourself up in the food court. You might have to enjoy a sample. All these thoughts on Chris and Mingle. Almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guaranteed that bitch gonna leave you. Ayy, time is extremely valuable. And I prefer to waste it on girls is basic. That's just some yay shit. Right now let's do what we want. Let's have a threesome, you and a blunt. I love your titties cause they prove I can focus on two things at once. Yeah, you supermodel, tell that ass bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbin' on my lap, get the chini out the bottom. Get the chini out the bottom. Let me hit it raw like fuck the outcome. Ayy, none of us would be here without come. Ayy, if it ain't all about the income. Ayy, let me see you go ahead and spend some. Ayy, if you driving round in some dry fit. Ayy, I'ma think that you the type to dry snitch. If I see you pull up with the three stripes, ayy, I'ma fuck around and make you my bitch. Tell that ass bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbin' on my lap, get the chini out the bottle. Get the chini out the bottle. Ósma płyta studyjna wydana przez Kanye Westa, zatytułowana Ye, z napisem na okładce I hate being bipolar, it's awesome. Może nie będę tego tłumaczyła, bo po prostu zepsuję grę słów i dowcip, mimo wszystko, który mieści się w zdaniu, w którym z jednej strony Kanye przyznaje się do choroby dwubiegunowej, a z drugiej strony daje dowód na to, że można nawet w obrębie tak skonstruowanej wypowiedzi zażartować. Nowy singiel opublikował także Anderson .Paak. Cash, look at the cash coming in. Yeah. Come get your man, this little nigga bugging me. Yeah. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Yeah. Don't even pass me that, I don't want none of it. Yeah. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you say it. How that poppin' and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep in irate. We act a fool for the paper. Had a dream and I made it. El Camino on Dayton's. Bitches guess over bait. Put the bread on me, bitch. Bitch, you bet on my bacon. Big it flat in the bacon. I might just roll out today. I might just roll out to Vegas. Head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and you blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke for way longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, I'ma need all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in the limit. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. Brought the old hoe with the cane stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, chick, I thought you said you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckoo, Jackie Chan, no travel. Can't clean it with the beat, blood dripping from the cutthroats. No, Lord, not me, I can never be the one you wanna stuff for. Money, money, that machine, guns break the bell, got my stove. R.I.P. the times that I was broke, after life in 9/11 post. Matte black, liquor clean, dead precious in it, I'm a low. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience thinner than a penny hoe. I don't do that. In my prison, you do what I tell you. Get over it. He's gonna get dead. Stay the fuck out of here. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. Anderson .Paak i jego nowy singiel zatytułowany Bubbling. A teraz Griffiths. Przed tygodniem, nie, nawet więcej, cieszyłam się, że nadchodzi nowa płyta. Nadeszła, więc cieszę się podwójnie. For deal. Oh dear, oh dear, oh dear. Apple these in such a dip, faced by all the things and serotonin that makes my everyday life in motion, self-promotion. toasting, no precaution. Rough or tour, better plan. Escape when want to get some more ass. Media barons, bayonet. My existence, not subsistence. To a serfdom, myself up. Sabotaged by arrogance of fever. Nagranie Oh Dear podebrałam z najnowszej płyty Griffa Risa, zatytułowanej Babelsberg, znaczy słynnego studia filmowego. Oficjalnie ta płyta ukazuje się 8 czerwca. To teraz nowa muzyka od Jenny Hwar. But you're lost in the rhythms. Norweska artystka Jenny Kvål. A propos artystek, a propos Norwegii, a może tak powinnam powiedzieć, a propos kobiet i a propos Norwegii, to w kinach Thelma, to jest norweski film w reżyserii Joachima Triera, dalekiego krewnego Larsa von Triera. No i tutaj dziewczyna, no i też okoliczności życia w Norwegii są w centrum zdarzeń nieoczywistych, niepokojących. To ten film dzieli widzów, ale ja uważam, że warto. To jeszcze nowe nagranie od Gorillaz. Nowa piosenka od Gorillaz. Coś mam wrażenie, że słabsza forma grupy, ale jednocześnie zapowiedź większej całości. Zobaczymy, posłuchamy. Mam nadzieję, że forma będzie najwyższa podczas gdyńskiego festiwalu. Tymczasem Agnieszka Obrzańska. Dziś o wystawie, która może umknąć w gąszczu. Teren. Kultura. Przeoczyć ją łatwo, bo raz, że w Warszawie, a tu wystaw mnóstwo, dwa, że na Saskiej Kępie, a mentalna nieprzekraczalność Wisły działa, trzy, że w sieci uliczek trzeba znaleźć jeszcze galerie pola magnetyczne. Wcześniej się umówić i dodatkowo jeszcze dzwonek do bramy. Tyle wysiłku. Ale gwarantuję, że warto, bo na wystawie Leworęczna możemy zmierzyć się z fotografiami Teresy Gierzyńskiej, artystki, rzeźbiarki i fotografki. To trochę jak odkrywanie wciąż nie napisanej historii kobiet w polskiej fotografii. A Leworęczna to przede wszystkim cykle, które artystka konsekwentnie tworzy od końca lat 60. A my już ruszajmy w podróż po fotografii wraz z Teresą Gierzyńską. Najstarsze zdjęcie jest z 68 czy 7 roku. No ja po prostu pracuję nad cyklem tak długo, jak długo mam coś do powiedzenia. Jeżeli temat wyczerpał mi się albo zainteresowanie czy techniką, bo troszkę kombinuję z techniką, to nie jest tylko czysta fotografia często, to wtedy go zamykam. Te kombinacje z techniką to przeróżne cięcia, kolaże, specjalnie dobrany papier fotograficzny czy ślady rysunków. To znak rozpoznawczy i przekroczenie granic fotografii. Bardzo często są to autoportrety. Na pewno w momencie, kiedy zabrałam się za fotografię w sposób taki profesjonalny, znaczy zawodowo chciałam to robić, to było moim pierwszym i najważniejszym założeniem, żeby poszukać jakiejś własnej formy wypowiedzi, żeby to nie były powielane jakieś sposoby, metody, czy nawet tematy, które były już albo bardzo dobrze opracowane, albo po prostu były w trakcie znakomitych różnych fotografów ich prac. Więc ja po prostu no tak jakoś chyba dosyć w sposób naturalny myślałam o fotografowaniu tego, co jest wokół mnie i co jest blisko mnie. No i właściwie to tak się wyklarowało jakoś samo. Intuicja mi podpowiadała, że trzeba się właśnie zająć czymś, co nie było do tej pory tak bardzo brane pod uwagę. Znaczy kobieta była fotografowana oczywiście, piękne akty różne i tak dalej, ale mi się nie podobał ten sposób fotografowania kobiet, kiedy układało się ją na przykład na twardym kamieniu w lesie i robiło się wygięte ciało kobiety. Ja byłam oburzona tymi zdjęciami. Właśnie ja chciałam raczej poruszać w swoich zdjęciach sprawy psychiki kobiety, różnych spraw, różnych zawiłości, różnych nieporozumień. Pamiętajmy, że wtedy w tych latach to nie było jeszcze psychoterapii, nie było jakichś negocjacji. Kobieta była właściwie zostawiona ze swoimi myślami sama ze sobą i musiała sama rozwikłać różne sprawy albo tkwiła w jakimś wielkim nieporozumieniu całe lata i tak dalej. Więc ja myślałam, że to jest dla mnie fajny temat, bo jakoś to czułam dosyć mocno. A to zobaczymy między innymi w szerokim wyborze zdjęć z cyklu O niej, tworzonym przez kilka dekad. W tym wypadku, jeśli chodzi o ten cykl O niej, to cały czas przygotowuję się do zrobienia epilogu tego cyklu. Znaczy mam już materiały, tylko trzeba siąść i je skończyć. Ale no, cykl O niej to jest tak niewyczerpany temat i tak bogaty i tak fantastyczny, że ciągle mi się pojawiają jakieś nowe pomysły. No i tak to ciągnę tyle lat. To tak wyszło przez przypadek, że on się stał trochę automatyczny, aczkolwiek ja zawsze miałam tą ideę, że ponieważ nazwałam ten cykl O niej, to chodziło o to, żeby ten cykl był generalnie o mnie, czyli o wszystkich kobietach, bo mamy podobne problemy przecież wszystkie. A po prostu podpierałam się sobą, dlatego że często nie mogłam znaleźć na przykład, albo nie miałam czasu, albo nie miałam ochoty modela, ale za to byłam ja, była kamera, było lustro, była ewentualnie jakaś pomocna dłoń, która mogła nacisnąć migawkę, kiedy ją poprosiłam. To. I chyba mój ulubiony, zmysłowy, a czasem niepokojący podcykl – pieszczotki. No tak, pieszczotki są nam bliskie. To na początku właśnie to był oddzielny cykl, tylko potem ja stwierdziłam, że ja go włączę w ten cykl, ponieważ on jakby dopełniał tamte zdjęcia. Ale tutaj zastosowałam inną trochę technikę, czyli naświetlanie wielokrotne, potem było anilinowanie tych zdjęć, więc po prostu troszeczkę się one wyróżniają, odcinają jakby od innych moich zdjęć. Ja chciałam, żeby one były takie niedomówione, niejednoznaczne. Po prostu zawsze w swoich fotografiach unikałam takiej jednoznaczności i takiej dosadności, dlatego że wtedy nie pracuje wyobraźnia widza. Chciałabym pozostawić duże pole do wyobrażeń widza, który przyjdzie na tą wystawę. Wystawę, dodam, ciekawie zakomponowaną przez samą autorkę, gdzie kolejność, układ, wewnętrzna narracja nie jest kwestią przypadku, a ciągiem historii do odkrycia. Więc zachęcam, żeby odwiedzić galerię Pola Magnetyczne w Warszawie. Wystawę zdjęć Teresy Gierzyńskiej, Leworęczna, możemy oglądać jeszcze do 23 czerwca. To Agnieszka Obszańska, do 20 na naszej antenie zespół Bad Light District. Zapowiadają tym utworem nadejście nowej płyty, a po 20 w czasy.